Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. 24. beyte geldik. İllet li hadis. Bugünkü konumuz ma'lul demeyelim. Mu'al hadis veya muallel hadis diyelim. Mu'al veyahut da muallel hadis. Ma'lul diyenler de olmuş. Ma'lul hadis diyenler de olmuş. وَمَا nedir muallel hadis? وَمَا o şeydir ki بِعِلَّتِ غُمُودٍ اَوْ خَفَى gamit olan bir illet ile illetli olan, gamit kapalı demek, kapalı olan bir illetle illetli olan اَوْ وَيَهُوْ تَخَفَى illeti hafi olan, illeti gizli olandır. مُعَلَّلٌ muallendir اِنْدَهُمْ onların yanında, yani hadis ehlinin yanında قَدْ عُرِفَى muhakkak ki bilinmiştir. Tabi bu nazım uysun diye, beyt tamamlansın diye zikredilmiş olan bir şey. Yoksa manaya çok da bir katkısı yok. O zaman muallel hadis nedir? Muallel hadis öyle bir hadistir ki beytten anladığımız illeti kapalı olan hadistir. İlleti kapalı olan hadistir. Yani İmam Beykoğlu'nun tanımı bu. İlleti kapalı veyahut da gizli olan hadis ehl-i fennin yanında muallel hadistir. Şimdi bu ''ealle'' veyahut da ''mual'' kelimesi aslı ''ealle'''den geliyor. Öyle değil mi? ''Mualle'' ''ealle'''nin ismi mef'ulüdür. Onun için ''muallel'' değil de buna ''mual'' demiş olsaydı fasih olan Arapçaya daha uygun olurdu. ''Mual'' denmek, ''mual'' demek, ''muallel'' demekten daha fasihtir. ''Muallel'' ise meşhur olmayan kullanımdır. Yani fasih olmayan kullanımdır. ''Ma'lul'' ise yanlış kullanımdır. Yani ma'lul hadis dediğimizde, çünkü ealleden ma'lul diye ismi mef'ul gelmez. Öyle değil mi? Ealleden ma'lul diye ismi mef'ul gelmez. Gelirse de bu şazdır. Yani kullanılan, üzerine fer' bina edilecek olan bir şey değildir. Ya en fasih olan mu'al diyeceğiz, ealleden ismi mef'ul. Veyahut da muallel diyeceğiz, fasih olmayan Arapça olarak da. Muallelun diyeceğiz. Muallel ne demektir? İsm-i mef'uldür dedik. Ealle ne demektir? Muallel yani kendisinde illet kılınmış olan hadis demektir. Lugat manası muall hadis, kendisinde illet kılınmış olan hadis demektir. Peki ıstılahta ne demektir? Istilahta şöyle diyebiliriz. İbaratun an sebebin gâmidin قادح مع أن الظاهرة السلام من الحديث عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهرة selamete min el hadisi. İbaratun ibarettir. Neden ibarettir? En sebebin gamidin. Kapalı olan bir sebepten ibarettir illet. Kadihin kadh eder. Yani hadisi zedeler, hadise zarar verir. Ma'a enne zahira bununla beraber zahir esselame min el hadis. Hadisin salim olmasıdır. Tamam? Ne demek bu? Yani ilk etapta hadise baktığı zaman bir muhaddis, hadisin senedi ve metni salimdir. Yani sahihtir. Hiçbir problem görünmez. Lakin içerisinde kapalı ve hadise zarar verecek olan, onun zayıflığını gerektiren bir sebep vardır. Tamam? Her hadisçi baktığında bunu görmez. O zaman ne gerekir? Ciddi bir teftiş gerekir. Yani bir hadisin illetli bir hadistir diyebilmemiz için o hadis üzerinde ciddi bir teftiş yapılmış olması gerekir. Çünkü illetli hadisin ana özelliği, zahiren bir muhaddis ona baktığında ne onun senedinde ne de onun metninde hiçbir problem görmez. Ama araştırdıktan sonra, teftiş yaptıktan sonra, üzerine durduktan sonra, onun bütün yollarını bir araya topladıktan sonra, ravilerin hallerini gözettikten sonra, o hadisi daha sıkat olan ravilerin rivayetlerine arz ettikten sonra, alim bakar ki onun içerisinde gamit olan, kapalı olan, herkese görünmeyen, aynı zamanda bu ve kadh edici olan, yani hadisinde hadise zarar veren, ya ravinin zaptına ya adaletine problem getiren veya işte metine problem getiren bir durum söz konusu olur. Bu hadise illetli hadis denir. Tamam? O zaman bakın burada ne çıkar? Bir hadisin illetli olabilmesi için birincisi illeti kapalı olacak. İki, zarar verici bir illet olacak, değil mi? Zarardan kastımız ne? Yani zayıflığı gerektirici bir illet olacak. Zarar verici bir illet olacak. Bunu anlatmıştım değil mi daha evvel? Hatırlayan var mı? İlletli hadis ne demekti diye. Hadis dersinde de anlatmıştım. Biraz sonra örnek vereceğim. Örnek verince hatırlarsınız derdi anlattım ama anlatmıştım yani. Şimdi o zaman bakın burada bizim önümüze iki tane şey çıkar. Bu sonuçtan yani bir hadisin illetli olabilmesi için birincisi illeti kapalı olacak. İkincisi ona zarar verici bir illet olacak. Zarar vericiden kastımız ne? Yani zayıflığı gerektirici bir durum. Güzel. O zaman bu şuraya kadar anlattığımda nasıl bir sonuç çıkar? Bir, aslında her zayıflığı gerektiren sebep bir hadisin illetli olabilmesi için yeterlidir. Bir hadisin mesela şeyini ne gerektirdi? Zayıflığını ne gerektirdi? Ta'an, bir de sakat. Öyle değil mi? İki şey hadisin zayıflığını gerektirdi. İster ta'an ve ta'anın kısımları, ister sakat ve sakatın kısımları hiç fark etmez. Yani kopukluk ve kopukluğun kısımları, ravilerin eleştirilmesi ve ravilerin eleştirilmesinin kısımları, her biri bir hadisi illetli yapmak için yeter. Yani şöyle söyleyelim. Şu ana kadar kaç tane ders yaptık mesela? 16 mı? 17 tane mi ders yaptık? Diyelim ki 16 tane ders yaptık. En az 20-30 tane zayıf hadise örnek verdik değil mi? Her biri aslında illetli hadis olmaya müsaittir. Ne şartla ama? Eğer onun illeti sadece bazı alimlere açığa çıkar, araştırma ve teftiş sonucunda tespit edilirse. Tamam? Hangi zayıflık sebebi olursa olsun, ister ravinin kötü hıfzı, İster ravinin adaletindeki fıskı, ister ravinin bid'atı, ister ravinin yalancılığı, ister hadisin başındaki kopukluk, ister ortasındaki kopukluk fark etmez. Eğer gizliyse, sadece ciddi bir araştırmadan sonra açığa çıkıyorsa bu hadis illetli demektir. Tamam? Yoksa illetin özel bir şeyi yoktur yani özel bir tanımı yoktur. Yani şurasında kopukluk olursa hadis illetlidir. Veya ravinin sadece hıfzında problem olursa hadis illetli olur. Böyle bir tanımı yok. Zayıfın bütün kısımları illetli hadis olmaya müsaittir. Ama hangi şartla? Eğer onun o illeti açık olmazsa. Yani her muhaddis hadise baktığında ha bak bu hadis mürseldir. Çünkü burada sahabe zikredilmemiş diyorsa bu hadis illetli bir hadis olamaz. Tamam? Ama diyelim bir adam var. İsmi aynı sahabenin ismine benziyor tabiinden. Bana peygamber dedi ki diyor. Her gelen alim o hadise normal onu sahabe zannettiği için normal şey söylemiş. Normal bu hadise merfu hadis demiş. Ama bir tane alim geliyor diyelim ki ravilerin işte doğum tarihleri, ölüm tarihleri, isimleri, künyelerini daha iyi biliyor. Diyor ki hayır buradaki adam diyor şeydir. Tabiindir diyor. Bu sahabe değildir. Burada isim benzerliği vardır mesela. Bak bu ne olmuş oldu? Bu illetli hadis olmuş oldu. Neden? Çünkü herkes fark edemedi bunu. Sadece bir alim teftiş yaptıktan sonra, araştırma yaptıktan sonra bunu tespit etti. Anlaşıldı? O zaman ne diyeceğiz biz burada? Diyeceğiz ki her türlü zayıflığı gerektirici sebep aynı zamanda hadise illetli hadis yapmaya müsaittir. Ama hangi şartla? Eğer bu zayıflık kapalı olursa. Her alim baktığında görmez. Sadece bazı alimler baktığında onu görebilirse. Zaten tanımımızda da bu çok açıktır. Öyle değil mi? Öyle bir ibarettir ki o bir sebeptir, gamittir, kadihtir. مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَسْسَلَامَ مِنَ الْحَدِيثِ Bununla beraber zahir, hadisin selim olmasıdır. Yani zahiren hadise baktığımızda hadiste hiçbir problem görünmüyor. Ama teftiş, araştırma, o kapalılığı açığa çıkarma işlemini yaptıktan sonra bakıyoruz ki hadiste ne var? Hadiste bir tane illet var. Tamam? Bu birinciydi. Bu anlattığımızdan çıkan sonuç. O zaman dedik nedir birinci sonuç? Her zayıflığı gerektirici bir vasıf kendinde bulunan hadis, illetli hadis olmaya müsaittir. Ama hangi şartla? Eğer bu zayıflık gizli ve kapalı olursa. İkincisi, bakın burada başka bir mesele daha çıkıyor ortaya. Bir hadisin illetli olduğunu her hadis alimi değil, ancak bazı hadis alimleri bilirler. Tamam? Bir hadisin illetli bir hadis olduğunu her hadis alimi değil, ancak bazı hadis alimleri bilirler. Mesela İmam İbn Kesir diyor ki, bu öyle bir fendir ki, yani illetli hadislerin tespitini yapabilmek, öyle bir fendir ki birçok büyük alime kapalı kalmıştır. Birçok büyük alime kapalı kalmıştır. Hatta diyor bundan dolayı bazıları demişler ki ma'rifetuna bihaza kehanetun indel cahil. Bizim hadislerin illetini bilmemiz cahilin yanında kehanet gibi bir şeydir. Yani şimdi hadis sapasağlam duruyor ortada. Hadiste görüntüde hiçbir problem yok. Bir tane alim geliyor mesela diyor ki valla bu hadiste bir sorun var. Görüntüde hiçbir şey yok ama. Bu açıdan mesela bazı alimler demiş ki çoğu zaman illet iddiasında bulunan alim söylediği sözün ispatını getirmekten aciz kalır. Yani hadiste bir illet var diyor ama bunu ispat etmekten aciz. Çünkü gizli ve kapalı olduğu için bunu anlatabilmesi için karşısındaki herkesin onun kadar ravilerden, senetlerden, metinlerden haberdar olması lazım. Öyle mi? Çünkü zaten kapalı çok ince bir detay yakalamış adam. Bunu bir hadis alimine bile anlatması zor. Yani kendi kadar en azından hadis ilminde derin olması lazım ki onun ne anlattığını anlayabilsin. Bazısı demiş ki mesela illet ilmini bilmek ilhamdır. Yani hani dışarıdan bakan adam Allah Allah bu ilham mı edildi bu adama? Nereden anladı bu hadiste problem var der. Böyle kapalı bir meseledir. Ondan dolayı İslam tarihinde illet hakkında konuşan çok nadir alim var. Mesela Bukhari'nin şeyhi Ali İbn Medini gibi örneğin. İmam Bukhari gibi mesela, İmam Ahmed gibi. Zaten İmam Bukhari'nin yok ama İmam Ahmed'in İlel kitabı var. Ali İbn Medini'nin El İlel kitabı var. İbn Ebi Hatim Razi mesela. İmam Darakutni gibi mesela. İmam Tirmizi kısmen konuşmuş. İbn Recep gibi mesela. Yani hadislerin illetleri hakkında konuşan alim sayısı İslam tarihinde çok nadir. Sebep? Çünkü bir adamın hadislerin illetleri hakkında konuşabilmesi için hem ravilerle ilgili hem metinlerle ilgili hadiste son noktaya ulaşmış olması lazım. Yani onun neredeyse bilmediği o fenle ilgili hiçbir şeyin kalmaması lazım. Çünkü ne kadar insanın ilmi bir konu hakkında fazla olursa o konu hakkındaki detayları yakalaması o oranda fazla olur. Öyle değil mi? Mesela şimdi bir fıkıhçı her fıkıh anlatanın fıkıh anlatması bir olur mu? Veya her fıkıh kitabı bir olur mu? Alimin fıkıh hakkındaki derecesi ne kadar yüksek olursa sana vereceği faydeler, sana sunacağı güzellikler o kadar fazla olur. Öyle mi? Ama normal, şimdi herkes fıkıh, her ilim talebesi mutlaka hayatında fıkıh dersi görmüştür. Onu anlattığı fıkıhla İmam Şafii gelse bugün burada fıkıh anlasa bir olur mu mesela? Hem fıkıha, hem hadise, hem usule, hem lügata vakıf olan biri. İllet ilmi de aynen böyle. Yani hadislerin illetlerini tespit edebilmek için o alimin o fenle ilgili bilgisinin çok çok fazla olması lazım. Tamam? Mesela illet nerede vakı olur? İllet hem hadisin senedinde hem de hadisin metninde vakı olur. Veya hem senette hem de metinde beraber vakı olur. Dedik illet hakkında konuşan alimlerden bir tanesi kimdir? İbn Ebi Hatim Razi. El-İlel Hadis kitabında diyor ki şöyle bir hadis var. An Ez-Zuhri. An Salim. An İbn Ömer. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki dedi ki men edrake rak'aten min el-cum'ati fakat edrake as-salat. Zühri Salim'den, Salim de İbn Ömer'den, İbn Ömer de peygamberden dedi ki men edrake rak'aten min el-cum'ati fakat edrake as-salat. Kim cuma namazından bir rekata yetişirse, bir rekatı idrak ederse muhakkak ki namazı idrak etmiştir. Tamam? İbn-i Ebi Hatim diyor ki هذا dikkat edin خطأ في المتن والإسناد. Şimdi normalde bakıldığı zaman normal herhangi bir hadis alimi bu rivayete baktığı zaman bu rivayete hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Tamam? Zahiri selamet. Senedinde de metninde de bir problem olmayan bir şey, bir hadis. Yalnız bak İbn-i Ebi Hatim ne diyor? Diyor ki bu hadis hem metninde hem de senedinde problem yaşanmış olan bir hadistir. Hata olan bir hadistir. Niye? Çünkü diyor senedin aslında şöyle olmalıdır. An Zuhri an Ebi Seleme an Ebi Hurayra. Men edrake rak'aten min es-salati cuma yok. Fakat edrake es-salati. Senet böyle olmalıdır diyor. Zühri Ebi Seleme Ebi Hurayra men edrake rak'aten min es-salati fakat edrake es-salat. Kim namazdan bir rekatı idrak ederse namazı idrak etmiştir. Yani namazdan bir rekata yetişen namazı yetişmiştir diyor. Burada ne dedi? Kim cumadan bir rekat idrak ederse cuma namazına yetişmiştir dedi. Tamam? Bak hem senedi değiştirdi. Senette hata vardır dedi. Hem de metni değiştirdi. Cuma namazını çıkardı aradan. Mutlak olarak namazı getirip koymuş oldu oraya. Anlaşıldı? Burada yapmış olduğu şey normalde herkesin fark edebileceği veya herkesin ilk bakışta anlayabileceği bir illet değildi. Hatta belki birileri diyebilir. Yani ne fark eder ki? Ha cuma demiş, ha normal namaz demiş. O da namaz, o da namaz değil mi? Normalde. Değil işte. Bu rivayeti rivayet eden ravinin zaptındaki problemi gösterir. İllet budur zaten. İnce nokta burasıdır. Tamam? Yani bu rivayetin rivayeti cuma namazını eklemesi ravinin manayla rivayette bulunduğunu ve dikkat etmediğini gösterir. Bunu da bu alim tespit etmiş. Bunun ne faydası olacak? Bu adamın rivayetlerine yaklaşırken, bu senedi bize getiren kişinin rivayetlerine yaklaşırken onun hıfzına dikkat edilir. Yani zaptında az da olsa görünmeyen bir problem var. Dikkat etmek lazım denilebilir. Tamam? Başkalarının hadisini arz etmeden, sikar ravilerin hadisini arz etmeden hadislerine temkinli yaklaşılır. Anlaşıldı? Bir tane daha örnek verelim. Metinde illetliye örnek. Hatırlıyorsanız daha önceden şey dersinde anlatırken besmele namazda Fatiha okurken besmele okunur mu okunmaz mı? Fatiha ile beraber. Bir. Ondan sonra eğer besmele Fatiha'dan bir ayetse okunacaksa sesli mi okunacak? Sessiz mi okunacak? Bu iki. Öyle değil mi? Bunu anlatmıştık. Anlatırken de demiştik normalde Hafız İbn Hacer Bulugul Meram'da bu hadisin 4 farklı zıt rivayetini ard arda zikretmiş. Öyle değil mi? 4 tane farklı zıt rivayeti ard arda zikretmiş. Ne demiş? Birincisi muttefakun aleyh Enes hadisi. Siliyorum burayı. Var mı bunu yazan? Yok. Birincisi muttefakun aleyh Enes hadisi. Hadisler neydi? Peş peşe kim söyleyecek? Buluğu ezberleyenlerden. Peş peşe. Var mı söyleyecek? Söyle. Peygamberimizin arkasında, Ömer'in ve Bekir arkasında işte elhamdülillah diye namaza başladık. İki. İşte İmam Müslüm'ün rivayetinde. Tamam. Besmele'yi gizli. Söyle. Arapçasını söyle ama. Türkçesini söyle mi? Türkçesini söyle. Tamam söyle. İkincisi. Ne kıraatın başında ne de kıraatın sonunda zikretmezlerdi besmele. Tamam. İki. İmam Ahmed'in rivayeti besmeleyi gizlerlerdi rivayeti. Tamam. Sonra İbn-i Huzeyme'nin. Yanlış oldu. Değil mi? Şöyleydi. Birincisi muttefakun aleyh Enes'in rivayetiydi. Öyle değil mi? Enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ve Ebu Bekir ve Umar'a kânû yesteftihûne salâte bilhamdülillâhi rabbil âlemîn. İkincisi ve zâde muslimun la yeskurûne bismillahirrahmanirrahîme la fî evvelil kıra'a ve la fî ahiriha. Üçüncüsü İmam Ahmed'in, İmam Nesai'nin bir de İbn-i Huzeymen'in rivayetiydi. Öyle değil mi? Kânû yechherûne bi bismillahirrahmanirrahîm. Üçüncüsü sadece İbn-i Huzeymen'in teferrüd ettiği rivayetti. O da neydi? كَانُوا يُسِرُّونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Hafız İbn-i Hacer'in sözü neydi? وَعَلَى هَذَا فَيُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمْ خِلَافًا لِمَنْ اَعَلَّهَا. Tamam. Birinci rivayet muttefakun aleyh Enes hadisi. Enes hadisi. Enes diyor ki, bakın dikkat edin, ben Peygamber'in arkasında namaz kıldım. Ebu Bekir'in arkasında namaz kıldım. Ömer'in arkasında namaz kıldım. Namaza başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlarlardı. Bu kadar. Tamam mı? Sadece. Namaza başlarken Fatiha okurlardı. Fatiha ile başlarlardı. Aynı hadisi İmam Müslim Enes'ten nasıl naklediyor? Besmele'yi zikretmezlerdi. Yani Resulullah, Ebu Bekir ve Ömer Besmele'yi zikretmezlerdi. Aynı hadisi İmam Ahmet'le Nesai bir de İbn-i Huzeyme nasıl rivayet ediyorlar? Besmele'yi açıktan okumazlardı. Aynı rivayeti İbn-i Huzeyme Besmele'yi gizlerlerdi. Bak, bir konu hakkında Enes'ten varit olmuş olan dört farklı rivayet var elimizde. Tamam. Birinci rivayet bu rivayetin aslı. Yani muttefakun aleyh olan ve en sahih olanı bu. Değil mi? En sahih hadis. Demiş ki hadisler 7 rütbededirler. Birinci rütbe hangisiydi? مَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ Müslim ve Bukhari'nin ittifak ettiği. Tamam. Burada Enes peygamberin namazının sıfatını anlatıyor sadece. Bize ne diyor? Ben onların arkasında namaz kıldım. كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Yani başladıklarında Elhamdülillahi Rabbil Alemin derlerdi. Lakin burada kasıt Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesiyle başlarlardı değil ha. Fatiha suresiyle başlarlardı. Kasıt o. Çünkü hatırlıyorsanız demiştik Arap lügatında bir şeyin cüz'ünü ıtlak edip küllünü ne yapabilir? Kast edilebilir. Tamam. Aynı rivayet Müslüm'e geçtiğinde İmam Müslüm la yeskurûne bismillahirrahmanirrahim. Yani bismillahirrahmanirrahim'i zikretmezlerdi. Oldu. Aynı rivayet İmam Ahmet'ten Nesai'de İbn-i Huzeyme'de Besmele'yi açıktan okumazlardı. Yani ha, bak burada hiç okumadıklarını anlıyoruz ikinci rivayette. Üçüncü rivayette okuyorlar ama gizli okuyorlar. Onu anlıyoruz. Üçüncü rivayette ise çok sarih bir şekilde gizli okurlar diyor. كَانُوا يُسِرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ. Tamam. Tabi bazı alimler demişler ki bu hadis illetlidir. Tamam. Bu hadis illetlidir demişler. Niye illetlidir? Çünkü demişler bu kadar zıtlık bir arada olmaz. Bazıları bunu ne yapmışlar? Bazıları bunu cem etmeye çalışmışlar. Demişler burada o Enes'in la yeskuru neden kastı? Yani orada bir kelime takdir ederiz. La yeskuru ne cehren. Hani açıktan zikretmezler. Yoksa içeriden zikretmediklerini söylemiyor. Enes sadece açıktan okumadıklarını söylüyor. Tamam mı? Demişler. Ama bazı alimler demişler ki hayır, bu bir illettir. Bu ince bir illettir demişler. Ve bu senedi kathedir demişler. Çünkü burada ıttırap vardır demişler. Tamam mı? Hadisin zayıf olmasını gerektiren durumlardan biri de ittiraptır demişler. İlk etapta cem edilir gibi görünebiliyor ama hayır, bu cem edilemez demişler. Burada ittirap var, bu da kadihtir, bu illetlidir demişler. Ama mesela Hafız İbn Hacer buna illeti kabul etmemiş, arasını cem ettiğini söylemiş. Değil mi? وَعَلَى هَذَا Yani bunun üzerine, bu rivayetin akabine söylüyor İbn-i Huzeymen'in rivayetine. يُحْمَلُ النَّفِيُ Hangi nefi? Bu nefi. Hamledilir bu nefi. Neye? Rivayet Müslim'deki şey nefi bu rivayetin üzerine hamd edilir. خِلَافًا لِمَنْ اَعَلَّهَا Ona ma'luldür diyenin veya mu'aldir diyenin hilafına. Anlaşıldı. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Bak burada bir ise sorsa dese ki mesela bu verdiğiniz örnekte buna illetli diyen alimlerin yanında illet sebebi nedir? İttiraptır. Tamam, bir hadisin zayıf olmasını gerekli kılacak olan ıttıraptır. Onu anlatacağız zaten. Bu bir sonraki konumuz odur. Buraya kadar sorusu olan? Yok. Var mı? Bir önceki rivayette ilgili de bir hakim şimdi. Mesela o bir senet değil, bir senet değildir bunun senedi. Başka bir senet getirdi, bunun asıl senedidir. Bunu nereden mesela getirdi? Çünkü mesela diyelim ki, örnek veriyorum, senedin öncesine gider, tamam. Der ki, bu falan mesela örnek adam kim? Muhammed İbni İshak. Muhammed İbni İshak'ın Zühri, Ebi Salim ve İbni Ömer kaydıyla rivayeti yoktur der. Zühri ona bu tarihten hiç rivayette bulunmamıştır. Zühri'nin ona bulunduğu tek tarih bu tarihtir. Yani Ebi Seleme ve Ebu Hureyre tarihidir der mesela. Tabi bunun için de Zühri'nin hangi yolla kime ne rivayet ettiğini bilecek kadar o işin şeyi olması lazım. O işe vakıf olmuş olması lazım. Tamam? Diyorum ya mesela adamlar zaten demişler. Yani ma'rifetuna bihaza kehanetun indel cahil. Yani bizim bunu biliyor oluşumuz cahil olanın yanında kehanet gibi bir şeydir. Hani kahin kimdir? Gözle görülmeyen, insanların haberinin olmadığı şeyden insanlara haber verendir. Öyle mi? Yani şimdi bize göre bu bir kehanet gibi bir şeydir. Hani biz baktığımızda, çünkü biz bu fennin cahilleriyiz. Yani mustalahul hadiste bunları bilmekle mustalahul hadiste insan alim olmaz. Değil mi? Sadece ona dair bir kültürü olmuş olur. Alim kimdir? Bu fende mutahassıs olandır. Yani mustalahul hadis ilminde tahassüs yapmış olandır. Bununla beraber tahassüs yapmış olmak da yetmez. Ne olmak lazım? Bunu tespit edebilmek için bu fende faris olmak lazım. Yani artık son nokta olmak lazım. Kendi sözüne başvurulan kaynak konumunda olmak lazım. Bildiğin, bilmediğinden çok çok fazla olması lazım. لَا يَفُوتُكَ اِلَّا شَيْءٌ قَلِيلٌ. Ancak az şey senin bilmediğin olması lazım ki bunu tespit edesin. Ama biz şimdi kendi gözümüzle baktığımızda bize kehanet gibi bir şey geliyor, değil mi? Belki dediği gibi İbn-i Ebi Hatim'e sorsak, belki de bunu ispat bile edecek bir delili bile yoktur. Yani bize bu sebepten ben böyle dedim, belki diyebileceği bir şey de yoktur. Bir delili de yoktur. Allahu alem. Tamam? İkinci hadis, 25. beyde geldik. وَزُغْتِلَا فِي سَنَدٍ اَوْ مَتْنٍ مُطَّرِبٌ عِنْدَ اُهَيْلِ الْفَنِّ Muttarib hadis. Tamam. İkinci konumuz muttarib olan hadis. Muttarib olan hadis. Muttarip demek, muttarip kelimesi kökü nedir? Muttarip kelimesinin kökü. İttarabe. Değil mi? İttarabe. Bunun aslı nedir peki? Aslı darabedir değil mi? Nasıl böyle olmuş? İttarabe'ye dönüşmüş. İftiale babına sokmuşuz önce, öyle değil mi? İt tarabe olmuş aslı. Bu iki harf birbirine uyuşmadığı için, değil mi? Bu T'yi neye çevirmişiz? Uyusun diye T'ya çevirmişiz. İt tarabe olmuş, tamam? İt tarabe. O zaman muttarip, it tarabeden nedir? İsmi faildir. Peki it tarabenin kelime manası nedir? İttarabenin kelime manası. Bir şeyin nizamının bozulması, bir şeyin düzeninin bozulması, bir işin karışıklık haline gelmesine ne diyoruz? Emrun muttarip diyoruz. İttarabedil umur İşler karıştı diyoruz mesela. İşlerin düzeni, nizamı bozuldu diyoruz. Lugat manası budur. Tamam? İstilah manası nedir? Yani mustalahul hadis alimlerinin yanında neye muttarip hadis diyorlar mustalahul hadis alimleri? Önce önümüzdeki şeye bakalım. 25. beyte bakalım. Buradan anlayalım. Ve zu, buradaki zu ne manasındadır? Zu. Sahiplik manasındadır. Değil mi? Ve zu ihtilafi senedin ev metnin, yani sahibi ihtilafi senedin ev metnin, senedinde ve metninde ihtilaf olandır. Muttaribun, o muttarip hadistir. Senedinde ve metninde ihtilaf olan hadis, o muttarip olan hadistir. İnde uheylil fenni, bu fennin ehlinin yanında. Uheyl ismi tasgirdir. Öyle değil mi? İnde uheylil fenni, bu fennin ehlinin yanında senedinde ve metninde ihtilaf olan hadis muttarip hadistir. Daha açıklayıcı olsun diye yazalım. Ma ruviye an evcuhin mutaaddidetin muhtelifetin mutesaviyetin mutesaviyetin la cem'a ve la tercih. Ma ruviye an evcuhin mutaaddidetin muhtelifetin mutesaviyetin la cem'a ve la tercih. Tamam? La cem'a ve la tercih. Ne demek? Ma. Öyle bir şeydir ki, muttarip hadis, mustalahul hadisçilerin yanında öyle bir şeydir ki, ruviye, rivayet edilmiştir. An evcuhin mutaaddidetin, farklı farklı yönlerden rivayet edilmiştir. Muhtelifetin, lakin bu rivayetler birbirine muhteliftir. Yani aralarında ihtilaf vardır. Tamam? Mutesaviyetin, hepsi eşittir. Yani kabul ve ret yönünden hepsinin derecesi birdir. Hepsi eşittir. La cem'a, ne bu ihtilafın arasını cem edebiliriz. Ve la tercih, ne de hepsi eşit olduğundan dolayı tercih yapabiliriz. Tamam? Tekrar söyleyeyim mi? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir daha söyleyeyim. Ma o şeydir ki ruviye rivayet edilmiştir. An evcuhin mutaaddidetin. Farklı farklı yönlerden rivayet edilmiştir. Tamam? Yani tek bir yoldan gelmemiştir. Hadis diyelim bize 3-4 farklı yoldan gelmiştir. Evcuhin mutaaddide olmuştur. Muhtelifetin. Rivayetler arasında ihtilaf vardır. Birinin A dediğini öbürü B diyor. Birinin B dediğini öbürü A diyor. Tamam? Mutesaviyetin. Kabul ve ret yönünden de eşittirler. Kabul ve ret yönünden eşittirler. Yani 4 ayrı yoldan gelmiş ya. Rivayetler birbirine ihtilaf ediyor. Şu zayıf, bu sika, bu sika, bu zayıf diyemiyorsun. Yani hepsi aynı seviyede. Hepsi sika ravilerin yoluyla gelmiş. Tamam? La cem'a, yani bu aradaki ihtilafı cem edemiyorsun. Arasını birleştiremiyorsun. Tamam? Ve la tercih, eşit olduğundan dolayı kabul ve ret yönünden şu rivayeti bu rivayete tercih ettim de diyemiyorsun. Anlaşıldı? He. O zaman tasavvur edelim. Muttarip olan hadis nedir? Bir defa birinci şık hadis birden fazla yoldan gelecek. Birden fazla yoldan gelecek. Hadis birden fazla yoldan gelecek. Tamam? İki, rivayetler birbiriyle çelişecek. Yani aynı hadis diyelim bize 4 kanaldan gelmiş. Ya senette bir çelişki var. Mesela bir senet mevsul, bir senet mürsel. Bu bir çelişkidir, öyle değil mi? Yani bir senet mevsul, aynı hadis, aynı metin. Bir yoldan bize mürsel geliyor, bir yoldan bize mevsul geliyor. Tamam? Şimdi normalde sen nasıl mevsulü tercih edersin? Mevsulü getiren yol daha sıka olursa dersin mevsul mürsele tercihtir. Ama ikisi de aynı seviyede olursa ne yapacaksın o zaman? Durup bakacaksın. Bunu mu tercih edeceksin, bunu mu tercih edeceksin? Tamam? rivayetler birbirine çelişecek veyahut da metinde bir çelişki olacak. Mesela biri diyor ki örneğin bir şey gelmiş, bu kalemdir, öbürü diyor ki bu bardaktır. Aynı şeye söylüyor. Yani arada bir zıtlık var. Üç, eşit olacak. Ne yönden eşit olacak? Kastımız kabul ve ret yönünden. Yani hepsi sika olacak ve şu şundan daha sikadır diyemeyeceksin. Hepsi aynı rütbede olan raviler olacak. Tamam mı? Dört, ne bu ihtilaf cem edilebilecek ne de tercih yapılır. O zaman mesela diyelim ki bir tane hadis iki tane zıt farklı yönden geldi. Arasını mana yönünden cem edebilirsek bu muttarip hadis olmaz, değil mi? Çünkü şey gitti, ittirap ortadan kaybolmuş oldu, o zarar vermiyor artık. Veyahut da diyelim mesela tercih yaptık. Tercih ne olacak? Biri şaz olacak, öbürü mahfuz olacak. Öyle değil mi? Sikanın sikaya muhalefeti işte. Tercih yapabildiğimizde şaz ve mahzuf, tercih yapamadığımızda muttarip hadis olur işte. İkisini de bırakmak zorundayız. Çünkü ıttırap var, hangisini tercih edeceğimizi bilmediğimiz için ikisini de mecbur terk etmek zorundayız. Tamam? Ondan dolayı bu nedir? Bu vakı olursa bir şeyde bu şekilde bu hadis muttarip hadistir. Burası anlaşıldı değil mi? Eğer tercih yapabiliyor olsak zaten bu ne olur? Şaz ve mahfuz olur. Şaz neydi? Sika'nın daha sika'ya muhalefetiydi. Sen biliyorsan hangisi hangisinden daha sika, ondan dolayı birini tercih ediyorsan zaten burada ıttırap gitmiştir. Şaz dediğinle amel etmeyeceksin, zayıftır diyeceksin. Mahfuz dediğinle amel edeceksin. Öyle mi? Zayıf olsa biri bu münker olacak. Diyeceksin bu münkerdir, bu da maruf rivayettir. Marufu alacaksın, münkeri atacaksın. Arasını cem etsen diyeceksin ki aradaki o ihtilafın ihtilafı kaldırdım. Aralarını topladım, cem ettim. Mana yönünden aralarını telif ettim. Muhtelifun hadis olacak. Öyle mi? Hiçbiri olmasa peki? Hepsi aynı mertebede. Tercih yapamıyorsun, aralarını cem edemiyorsun ama birbirine zıt rivayetler. Ne yapacaksın o zaman? Mecbur ikisini de bırakacaksın. Tevakkuf edeceksin. Diyeceksin bu muttaliptir. Tamam? Örnek verelim. Mesela Tirmizi'de bir rivayet var. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü, dedi ki erake şibte ya Resulallah, ben seni yaşlanmış gördüm ey Allah'ın Resulü. Yani saçlarına aklar düşmüş bir şekilde ben seni gördüm ey Allah'ın Resulü. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona dedi ki şeyyebetni Hud ve ahavatuha, beni Hud ve Hud'un kardeşleri yaşlandırdı. Hud'dan kastı ne? Hud suresi, değil mi? Kardeşlerinden kastı ne? Kardeşlerinden kastı işte murselat, vakıa, tekvir, başka bir rivayette bu şekilde açıklıyor. Çünkü Peygamberimiz yani Hud suresi gibi içerisinde kavimlerin helakının ve kıyamete dair bilgilerin geçtiği sureler beni yaşlandırdı diye. Bazı rivayetlerde de Peygamberimiz bir ayet söylüyor. Hangi ayeti söylüyor? فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتْغَوْ. Sen ve seninle beraber olanlarla beraber istikamet bul, dost doğru ol. Sen ve seninle beraber olanlarla beraber dost doğru ol ve haddinizi aşmayın diye bu ayet beni yaşlandırdı diyor. Biz dedi ki şeylerden bir tanesi İmam Darekutni diyor ki İmam Darekutni bu hadis diyor Ebu İshak'tan rivayet edilmiştir. Yani senedin aslı medarı Ebu İshak diye bir adamdır. Bir ravidir. 10 ayrı vecihten gelmiştir diyor hadis. 10 ayrı vecihten. Hepsi muhteleftir diyor. Bu senette vaki olan ıttırabı anlatacak bize. Tamam. Kimisi diyor bunu Ebu İshak'tan mevsul olarak zikrettiler. Yani senette hiçbir kopukluk olmadan Ebu İshak daha peygambere kadar senedi dayandırıyor. Tamam. Kimisi mürsel olarak rivayet etti. Yani Ebu İshak senedini zikrediyor ama senedi nedir? Son değdiği nokta mürseldir. Yani sahabeyi düşürüyor. Kimisi diyor bunu Ebu Bekir'in müsnedinden zikretti. Hadisi getiriyor, Ebu Bekir'e dayandırıyor. Tamam? Yani Ebu Bekir kendisi bunu peygamberden naklediyor. Ebu Bekir ana ravi oluyor. Kimisi diyor Ebu İshak'tan bu rivayeti Ayşe'ye dayandırdı. Kimisi bu rivayeti Ebu Said el-Hudri'ye dayandırdı. Kimisi bu rivayeti Sa'de dayandırdı. 10 tane ayrı şey sayıyor. Vecih sayıyor. Tamam? Bunlar hepsi senette ihtilaftır diyor ve bunların arasında ne tercih yapabileceğimiz ne de cem yapabileceğimiz bir durum yoktur. Çünkü diyor bütün yollar hepsi sikattır. Bir yolu diğer yola tercih edebileceğimiz bir karine elimizde mevcut değildir. Öyleyse bu hadisin senedi nedir? Muttaliptir. Anlaşıldı? Başka bir tane söyleyelim. Mesela İmam Eraki'nin örnek verdiği bir şey söyleyelim. Eraki kimdir? Kim söyleyecek? En meşhur kitabı nedir veyahut da? Eraki. İhya Ulumiddin'in tahrici başka? Mustalahul Hadis'te? Elfiyyetul Iraqi. Mustalahul Hadis'in en meşhur metinlerinden bir tanesidir. Değil mi? İki tane elfiye zaten var meşhur. Mustalahta biri Elfiyyetul Suyuti'dir. Bir tanesi de Elfiyyetul Iraqi'dir. Değil mi? Elfiyyetul Iraqi'nin en meşhur şerhi hangisidir? Fethul Mughis'tir. Öyle değil mi? İmam Sakhavi'nin, Hafız İbni Hacer'in talebesi. İmam Sakhavi'nin yazmış olduğu şeydir. Şerhtir. Zaten İmam Sakhavi ile İmam Suyuti muasırdır. Normalde araları hiç iyi değil. Yani çok kavgalıdırlar. İmam Suyuti Iraki'nin elfiyesine karşı olaraktan İmam Sakhavi Iraki'nin elfiyesini şerh ediyor Fethül Mughis diye. İmam Suyuti de bir tane elfiye yazıyor. Yani hani ben şerh etmem, ben ana metni yazarım dermişçesine. O da bir tane şey yazıyor. O da bir tane elfiye yazıyor ve benim elfiyem Iraki'nin elfiyesinden daha şeydir diyor. Daha iyidir. Şöyle daha iyi olduğu kesin olan bir yön var. Iraki'nin elfiyesine eksik bıraktığı bazı hadis kısımlarını tafsilatlı bir şekilde İmam Suyuti kendi elfiyesine dahil etmiş. Ama Iraki bu fende yani hadis fenninde İmam Suyuti'den daha alim olduğu için bazı alimler de Iraki'nin şeyini tercih etmişler. Iraki'nin elfiyesini onun elfiyesine tercih etmişler. Velhasıl faide babından olsun. İmam Iraki diyor ki bakın Tirmizi'de bir hadis var. Bir de İbn-i Mace'de aynı hadis var. İkisi kendi kanalıyla hadisi rivayet etmiş. Peygamber aleyhissalatu vesselama soruldu. Malda zekat dışında bir hak var mıdır? Soru bu. Malda zekat dışında bir hak var mıdır? Ne demek bu soru? Yani malımızdan zekat dışında mecburi vermemiz gereken bir pay var mıdır? Yoksa yok mudur? Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki لَيْسَ فِي الْمَالِ hakkan siva zekat. Yanlış oldu. Tam tersi olacak. Peygamber'e soruldu dedi ki malda zekat dışında bir hak vardı dedi ki inne fil mali la hakkan inne fil mali la hakkan siva zekat. Şimdi sorunun cevabı anlaşılıyor değil mi? Şüphesiz ki malda zekat dışında hak vardır. Yani zekat vermekle malımızı temizlemiş olmazsınız manasına. Ne yapacaksınız bir de? Onun dışında bazı haklar da vardır. O hakları da vereceksiniz diyor. Aynı rivayet İbn-i Mace'de şu şekilde geliyor. لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌ سِوَا الزَّكَةِ. Zekat dışında malda hak yoktur. Tamam. Ne oldu? İki zıt rivayet olmuş oldu değil mi? Bir tanesi diyor zekatta hak var, zekat dışında hak vardır. Bir tanesi diyor ki zekat dışında hak yoktur. İşte Iraki diyor bu öyle bir ihtilaftır ki, öyle bir ıttıraptır ki aralarını cem etmek mümkün değildir. Tamam. İki zıt nasıl cem edeceksin aralarını? Cem olmaz. Geriye ne kaldı? Tercih kaldı. Öyle değil mi? Nasıl tercih edeceksin iki tane senedin eğer ravileri aynı rütbedeyse? Neyle tercih edeceksin? Birbirine tercih edemeyeceksin. Mecbur ne diyeceksin? Bu rivayet muttalak bir rivayettir diyeceksin. Bunu sileceksin. Tamam? Anlaşıldı mı muttalip rivayet? Yani o zaman muttalip rivayet nedir? İhtilafla beraber tercih ve cem olmayandır. Ve bunu mesela nasıl açıklayabiliriz? En güzel diyebiliriz ki iki tane zıt rivayetleri ele aldığımızda o tevakkuf dediğimiz yer işte ıttıraptır. Öyle değil mi? O tavakkuf demiş olduğumuz nokta ıttırap noktasıdır. Tavakkuf noktası neydi? Cem yapamayıp, nesk yapamadığımız, birbirine tercih yapamadığımız rivayetleri bir kenara bırakıp onlarla amel etmiyor oluşumuzdu. Öyle değil mi? İkisi de sahih olması lazım tabi. Yani senet yönünde ikisi de sahih olması lazım. İşte orası ıttıraptır. Yani ameli terk ediyoruz, iki rivayeti de bırakıyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Anlaşılmayan ya da sormak istediğimiz bir şey. Tamam. Peki bu metindeki değişikliği nasıl yapıyor? Yani metinde bir değişiklik oluyor bu sefer. Tamam. Bu ayrı bir rivayetten mi oluyor bunun, yoksa kendisi mi metnin üzerinde oynama yapıyor? Ravi mi? Yok yani o kişi mesela işte İbn-i Hatim. Bu rivayetin böyle olması gerekir diyor ya, öyle bir rivayette var mı normalde? He, mesela diyelim ki onu söyleyelim inşallah. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Allah'ın izniyle. Şimdi mesela İmam Hakim Ma'rifetu Ulumil Hadis'te illetleri 10 kısma ayırıyor. Yo estağfurullah, yanlış oldu. İmam Hakim, Hakim'in Neysaburi Müstedrek'in sahibi, bir kenara bırakalım. İlletleri 10 kısma ayırıyor. Tamam? İmam Suyuti de bunu Tedribur Ravi'de zikrediyor. Tedribur Ravi neydi kitap olarak? Tedribur Ravi kitabı. Kimin kitabıydı? Ne yani? Ne kitabı? Neyin üzerine bir şerh? Müstakil bir kitap mı yoksa şerh mi? İbn-i Salah'ın mukaddimesini İmam Nevevi muhtasar yapmış. Değil mi? Takrib adı altında mukaddimeyi muhtasar yapmış. İmam Suyuti de İmam Nevevi'nin takribine şerh yazmış. İsmini de ne koymuş? Tedribu Er-Ravi. Tamam. Orada 10 kısım şey sayıyor. İlletin kısımlarını sayıyor. Tamam, bir hadis nasıl illetli olur diye. İnşallah yeri gelir bir gün onları anlatırız. Mesela bunları, bir de İlletli hadisin tespiti nasıl yapılır? Yani bir alim illetli hadisin tespitini nasıl yapar? O hadisin, hatta Ali ibn Medini'den bir söz aktarıyorlar. Diyorlar Ali ibn Medini dedi ki, bir hadisin bütün yollarını bir araya toplamadan onun aybı açığa çıkmaz. Tamam? Mesela diyelim ki o men edrake rak'aten rivayetleri var ya, hepsini bir araya toplar. Hepsini bir araya toplar. Yani ne kadar farklı yoldan gelen rivayet varsa, hem o ravinin farklı rivayetlerini, hem başka ravilerin rivayetlerini bir araya toplar, önüne koyar. Ondan sonra bir tanesi zaten onların arasından sırıtır. Mesela diyelim ki hepsi namaz diye mutlak olarak gelmiş, bir tanesi cuma namazını ziyade etmiş. Anlaşıldı? Bakar mesela o cuma namazını ziyade eden niye ziyade etmiş? İşte bakar hafızında da problem olan bir ravi. Başka rivayetlerinde, başka zaman yaptığı araştırmadan manayla rivayet ettiğine şahitlik eder. Bakar fakih olan bir ravi de değil. Yani yaptığı değişikliğin rivayete vereceği zararın da farkında deyip der ki, ha bu sala lafzı ile bu illetlidir. Normalde bu nedir mesela? Şunu söyleyebilir. Bu ne olabilir mesela? Şaz olabilir. Öyle değil mi? Çünkü diğer rivayetlere muhalefet etmiş metinde. Belki bu şaz olabilir örneğin. Veyahut da muttarip olabilir mesela. O ama bu gizli olduğu için, yani hep bütün yolları bir araya toplayıp ince bir araştırmadan sonra açığa çıkardığı için buna illet diyor. Anlaşıldı? Allahu alem, yani %90 yanlış hatırlamıyorum inşallah, Ali ibn-i Medini'nin sözüydü diyor. Yani bir hadisin bütün yolları bir araya toplanmadığı müddetçe onun aybı, yani o senedin aybı açığa çıkmaz. O metnin aybı açığa çıkmaz. Tamam. Başka sorusu olan var mı? Zayıf. Muhal hadis de muttarip hadis de zayıf hadis de. Bir de şöyle bir şey var mesela, bazı alimlerin arasında örneğin kitap okursunuz, herhangi bir hadis kitabını, alim bir hadis getirir, akabine der ki bu hadisi ravisinin su'i hafzından dolayı illetli saydılar. Tamam? Bu gibi cümleler bizim bu kastettiğimiz muhal hadis değil ha. Çünkü illet lafzı sahihin karşısında kullanıldığı için, hani sahihin zıddı nedir? Alil, marid, sakim olandır. Öyle değil mi? Hepsi aynı manaya gelir. Yani bazen bazı kitaplarda, hadis kitaplarında ıstılahi manasında değil de daha farklı bir manada, lügat manasında kullanılan bir şey var. İllet kelimesi var. Ona da dikkat etmek lazım. Tamam? Buyur. Hocam bu muhtarip olan hadisi zayıflığını gerektirecek olan sebep sadece şey, bu saymış olduğumuz nedenler mesela. ravilerin zaptında problem var yani. Ya o senette ya bu senette, ikisinden birinde problem var zaptında. Ama biz sadece onu bilmiyoruz. Yani hangisinin zaptında problem olduğunu bilmediğimiz için tercih yapamıyoruz. İkisini birden bırakmış oluyoruz. Çünkü iki tane birbirine aynı söz birbirine zıt bir şekilde rivayet edilmez. Değil mi? Peygamberimizin bu iki sözü aynı anda söylediğini düşünebiliyor musun? Malda zekat dışında hak vardır, malda zekat dışında hak yoktur. Mesela ya bunun rivayetinde sorun var, ya bunun ravisinde problem var. Yani birinden birinde mutlaka problem var. İşte tercih edemediğimiz için ikisiyle beraberden tevakkuf ediyoruz, amel etmiyoruz, muttariptir diyoruz. Mesela Hanefiler hangi hadisi muttarip kabul etmişlerdi? Kulleten hadisini, değil mi? اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَسِ. Su iki kulle olduğu zaman habesi barındırmaz. Mesela bu hadisi ne olarak kabul etmişler? Muttarip bir hadis olarak kabul etmişler. Çünkü demişler bazı rivayetlerde üç kulle diyor, bazısında beş kulle diyor, bazısında işte 40 litre diyor, farklı farklı şeyler söylüyor demişler. Ama alimler tercih yapabildikleri için bazı alimler şey dememişler mesela. Muttariptir dememişler. Demişler hayır, burada ittirap söz konusu değildir. Çünkü şeydir, nedir adı? İki kulleyi biz tercih ettik demişler. Bazı alimler demişler burada kastedilen çokluktur. Buradaki ittirap hadise zarar vermez. Yani buradaki şey ittirap hadise şey yapmaz, zarar vermez. Çünkü gaye çokluğu ifade etmesidir demişler. Mesela yine muttarip olarak kabul edilen hadislerden bir tanesi nedir? Hayızlıyken eşiyle beraber olan adamın ödeyeceği kefarettir. Öyle değil mi? İbn Abbas'ın rivayeti. Mesela bazı rivayetlerde bir dinar verecek diyor. Bazısında yarım dinar verecek diyor. Değil mi? Bazı alimler bunu ıtırap olarak kabul etmişler. Bu cezadır demişler. Cezanın mutlaka belirli olması lazım demişler. Ama nedir adı? Bazıları hayır demişler. Bu ıtırap değildir. Ya tercih yapmışlar. Yarım dinar rivayetini mesela tercih etmişler. Çünkü demişler maldır. Hak malda da en aza taalluk etmesidir. Asıl olan malın korunmasıdır vesaire. Kimisi de demiş burada kasıt bir dinar yarım dinar değil, ukubettir. Yani hani ne verirse sonuçta bu bir ceza olarak tasadduk gibi bir şey vermesi lazım. Çıkarması lazım demişler. Başka mesela muttarip hadise örnek verecek aklınıza gelen var mı fıkıh dersinde? Tamam. Cumhur muttariptir demiş değil mi? Cumhur mesela demiş ki bu rivayet muttariptir. Niye muttariptir? Birinde iki gün önce, birinde bir hafta önce, birinde 40 gün önce bir sürü rivayet var. İmam Ahmed'in mezhebini yani ona nispet edilen mezhep diyelim daha doğrusu değil mi? Ondan bir rivayet çünkü bu. İmam Ahmed'e nispet edilen mezhepte ise İmam Ahmed bu ıttırabın hadise zarar vermeyeceğini söylüyor. Yani ha 40 gün önce söylesin, ha 2 gün önce söylesin, ha bir hafta önce söylesin. Ne fark eder ki? Yani fark eder mi? Demiş. Yok fark etmez demiş mesela vesaire. Yani zaten bunlar daha evvel de söylemiştik. Çoğu zaman alimlerin arasında ittifak edilse de ama bazı fer'i suvariler var ki burada içtihadidir. Yani kimisi mahlul kabul etmiş, kimisi etmemiş, kimisine tercih yönü açığa çıkmış, kimisine çıkmamış vesaire. Vesselam. Başka? Sorusu olan? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ